بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة سألة ومكية آيات كيدنا وفرطا يفر آيات سورة دان سيدة سورة داها مكية ومواضيع ذيكال ليسي قيبا كم ذيكال ليسا ولبي أبدا قيامة يددك إن لصاب إن أيه oo ay dhacayso waxa suuradan ka hadlaysaa bini'aadamka sidiisa Ilaahay dabeecadda uu abuuray inay tahay markuu nicmo helay inuu farxo oo uu maarto kibro markii nicmadii ay ka baxdana ama uu waayana uu argagax iyo cataw iyo bariyo u galo illa an dad yar laga reebay oo tilmaamo Ilaahay uu ku sheegay oo ayagu arintaas daawo looga helay cudurkaas ku dhaca binaadan jawiga suurada laakiin qiyaamo badan yahay laguna khatimi doona waxa kala ka hadli doonta Nabiga Cali (saw) salaam in gaaladii markay aad u dhibtay la leeyahay sabar oo u adkayso dacwada dhibka ku soo gaaraya سيدي أنبياء ذو ربح وصبره بسم الله الرحمن الرحيم سأل وهو سؤالي سائل مد وحسؤاله بعذاب واقع عذاب قدع للكافرين قال هذا ليس له دافع عذاب قاس دعي نوح دفاع كره أي سنجر من الله الله حقي سك الدفاع اللي ذي المعارج ay malaa'ikatu soo fuulaysay salaamada mi'raajku waa waxyaalaha lagu fuulo ta'ruju al-malaa'ikatu malaa'ikatu baa fuulaysa war ruuhu ya ruuha oo jibriil ama malaa'ikatu kamidii laakin gaar ahaan la soo saaxay wa marka tashriifkiisa la muujinay ilayhi ila allahi bay soo fuulaya fi yawmin maalin kaana miqdaruhu qadarkiisa iyo qiyaaskiisa uu noqday 50,000 years كنت أكون السنة معنى لغو قياسي أو قيامها بقدر كاس حديث الشيغان إن مارتي ودحي سأل سائل قفل بمقعاب هبل لما لهن قرآن كسيدة سوكم ضدوب كاس بمارتي وحكوة سيقفكي مركاس arinta ku timid iyo kilamid ah waxaas ay u xamimaan al ibratu bi umumi lafdhi la bi khususi sabab sababta ku timid lama fiirinaya ibrada waxa laga fiirinaya arinta guud oo qof kasta ka dhici karta dad badan marka wax weydiyay oo qiyaamada inkiray hal qof ma hadduu hal qof fiiri marka dad badan lamid ah baa sida la qabay سأل سائل مد وحسؤاله يا وحو سؤالي بعذاب واقع للكافرين عذاب قدع أي قال هذا ليس له دافع عذاب كاسو واحد دفاعه وكعلي أسجرين من الله على حقي سوح كعلي اللي ذي المعارج salaamada ama jaranjarooyinka ama masaa'idka lagu soo fuulayay mi'raajka ama ma'aarijta jamaa'a oo waxa lagu fuulay marka malaa'igtu samada maaratay waxba Ilaahay u sahlay oo ayagu maaratay ay uga bedelay yihiin dadka tashakkul Ilaahay intuu sameeyay uu sameeyay ay ku fuuli karaan samaawaat ta'ruju al-malaa'ikatu war-ruuhu malaa'ikta iyo ruuxo jibriil ah ilayhi ila allah ibn usafulayan fi yawmin maalin kana miqdaruhu qadarkiisa uu noqday 50,000 years kontan kuno sano maalin lagu qiyaasay fasbir adkaystana muhammadow da'wada iyo maaratay yeerista dadka ilaahay ugu yeeraysay wadadiisa ku sabar oo adkayso صبرا جميلا صبر وناكسا او قرحان جميل كو ارغغخ مله sabar aan maratay lahayn argagax iyo sheegasho baa jamiil noqon, laakiin sabarka qofku u maratay wax go'anayo oo muddo iska cataabayo waa sabrul bahaim oo kale. Bahaimka markii xayawaankii uu dhalay laga cuno ama uu ka baqtiyo waxa laga yaabo maalmo dhan inuu maarata rafaado, aakhir kale uu iska sabro, kaa sabar lama yidhaahdo. Sabar waxaa la yidhaahdaa cinda sadmati luula, musiibadu markay cusub tahay oo ay kuu soo kadiso, markaasaa sabarku ictibaar u leeyahay. Laakiin mar dantaada u sabartid oo maalmo markaa maaragtay cataabaysid aad wax kuu biciina weysid, adaa iska sabray oo ku qasbantay. Sabarka jamiilka marka waa midka qofku uusan argagixin, fasbir sabran jamiilan, Nabi Maxamed oo adkayso oo dacwada iyo qoomkaaga beenta ay ku beeniyeen iyo cadaabka ay degdegsanayaan qiyaamada iyo xisaabka ay inkirayaan ku sabar. Yastacjilu biha alladiina laa yu'minuuna biha, waa degdegsanay. Sabran jamiilan, sabar wanaagsan, sabar innahum yarawnahu baciidan wa naraahu qariiban, wixii markay u arkayeen qiyaamadii iyo xisaabkii iyo soo celintii ay fogaysanayeen oo baciidsanayeen baa ilaahay wuxuu leeyahay innahum iyagu gaaladu yarawnahu waxay u arkayaan cadaabkaas dhicitaankiisa iyo saacadda qiyaamo dhicitaankeeda baciidan mid fog oo dhicitaankiisa uu fog yahay bay u arkayaan. Waa mustaxiil bay leeyihiin, ma waa jirta bacti ma jirto, xisaab ma jiro, qiyaama ma jirto. Oo aayado badan aan kusoo marnay ay inkirayaan leeyihiin, ma markii aydaa kunnaa turaaban wa cidaaman aynaa lamabcuusu aw aabaauna alawaluun, laf iyo lud markii ay istaayaan qofkii miyaa la soo bixinayaa oo ciidda uu ku darsamay. Markaasaa la leeyahay haa, qul ina alawaliina waalaakhiriin lamajmuucuuna ilaa miiqaati yowmin macluum thuma innakum ayuha adaaluuna almukadibuun laaakiluuna min shajarin min zakhum. Innahum yarawnahu, cadaabka dhicitaankiisa iyo xisaabka iyo qiyaamada waxay u arkayaan baciidan inuu fog yahay oo uusan dhacaynba. Wa naraahu qariiban, annaguna allah wuxuu yidhi waxaan u arkaynaa inuu dhow yahay. Oo dadka mu'miniinta ah way aaminsan yihiin. Waladiina aamanuu mushfiquuna minha wayaclamuuna annaha alxaq, inuu xaq yahay dhicitaankiisa iyo imaatinkiisa. Ataa amrullaahi falaa tastacjiluu, amarka allah yimida ha degdegsanina. Wax kasta oo la ballan qaaday kullu aatin qariib, waa imaanay. Yowma takuunu samaa'u kalmuhli wa takuunu aljibaalu kalcihni, cadaabkii marka dhicitaankiisi sida la noqonaya la sheegay. Yowma maalin takuunu samaa'u, samadu ay noqonayso kalmuhli, saliidda gufarkeedoo kale oo waxa madowga ah oo ka hara saliidda marka ugu dambaysa ama maankaalka kale u ag, kaasa waxa la yiraahdaa muhli ama wasakhda maaratay waxyaalaha la shiilo oo la dhalaaliyo birta ka soo baxay, gufarkaasa waxa la yiraahdaa muhli carabi. Yowma takuunu samaa'u, samadu maalin ay noqonayso midabkeedu kalmuhli, saliiddaas maaratay gufarkeeda iyo wasakhdeedoo kale. Wa takuunu aljibaalu, buurihiina ay noqonayaan sida ay u jilicsan yihiin oo u baaba'san yihiin. Kalcihni, suuf maaratay la mira bixiyey, suufku markii miraha laga bixiyo waa iska biday. Ahaadi la mirtaan culusa xoogaa celinaysa, laakiin mirtii markii laga bixiyo wax iska haadayo noqonay. Wa tasiiru aljibaalu, wa takuunu aljibaalu, buurihiina waxay noqonayaan kalcihni, suuf oo kale noqonaya mirihii laga bixiyey. Wa takuunu aljibaalu kalcihni almanfuush, آيات كلا عديستي سورة القارعة منفوش كما كوا وحلقة فقايا ولقبي يمره اسعلنا يسوفك ألقبي ولا يسأل ما ويدي حميم مد قرابة حميما مدك كلا قرابة وحما ما ويدينه وقف قف ويديك أما كو أقستاق يا ملك قف قف كلا وكعرر يا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبريه قف قف كل انتارين يا ملك ولا يسأل حميم حميم قف قريبا أما صاحبا ما ويدينا يا حميما قف كلا حالتي سما ويدينا يا قفل بصانتي سكون مشكور سن يبصرونهم وانا لطسنا يا عذاب كيدت عنده لي سارة يان يود المجرم مجرم كدن بلاها وحو جعلانا يا لو يفتدي إنه اسكفرته من عذاب يومئذ أما يومئذ ببنيه ولشيس وعيدتك أبو وعيدتك أبو جعلاي الدنيا ذي ماذا ولشيس وكفانا كلادنا وسفرنا يا أصدقنا بدبادا هذا سورة قلنا خلاص يود المجرم دنبلوه وجعلانا يا لو يفتدي إن سفرته من عذاب يومئذ ما لنتاس عذاب كذا ببنيه ولشي سين سفرته دي بلغي إلي وصاحبتي حاس كيسي إن سفرته وأخيه ولالكيس وفصيلته قرابتي وكسو صعمي التي تؤويه أصلا صعب وينيس قرابتهم معين كبدأ يمرك إبات الأعضاء أو كوهيران أي بو جعلان أي إنه سفرت إنت أنا ضدك ضدك اسكو قد واي أو اسكرف سنجر مركا دوية للجوبة لكن ما أنت مجر تعردتاس وعلى كرب حي إنه والبنك كلا وحليا أمو أذيك حقوق أفسدا فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا وحوح سوي الدين مجر فضتك ضدك سهولة واي باك العرر لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه إنه ولاش سكفرته أي جعلان يا دي لغي ياري لهاي وصاحبته وصاحبتي استحاس كيسيو إنه سكفرته وأخيه ولالكيس وفصيلته التي تؤويه فصيلته وقرابتي عشيرتي أصدقى مارتي هوين إيسي ومارتي أمعين كبيرة ومن في الأرض جميعا إيه وحالا وحيدولك الجوغة ثم ينجيه انت امرك اسكفر تصوء بدبال سلاسو تمنين ايا او جعلان لكن ما لقي يالي مجر اعنكو سوى مرة ايا ذاك هدي انتاس ايا وحلوك ايا لن اسكفر لهاي ما تقبل منه لقى ما يالي حيالا حق مجرته حال مارس ايا استعتاب ماله الدنيا ذي مارتي جرا قروشها iy hal marinta iyo soo laabadka adduunyada xagga laakiin markii la tago xisaabkiiba dhacay wa man fil ardi jami'an wa hadulka joogo dhan dhamaantood inuu isku furto ayu jaclaanaya thumma yunjihi asagoo markaa ka dib uu badbaado kala kiri kala furashadaas iyo waxaas uu jecel yahay law yaftadi majrto kalaado waa cilitaan wixii uu jaclaay laga cilinay majirtaan leeyahay waxa la mid ah kala inaa kalimatun huwa qailaha wama waraahin barzakhun ila yawmi yub'athu marka lama aqbalayo furasho dadka dhan isku furto iyo dadkii uu jaclaay intaba lagama yeelayo asoo marnaya ayuha an-naasu taqoo rabbakum واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا قف قف قاضي كرمله من الليين كلا أرنكاس مجره إنها لذا ماشأت قليسي ونارت اللي رأى لذا مقعيدة أو وحديرين إيسا نارتاس إنها لذا نزاعة تلماميدة waxay diiranaysaa li shawa maqaarka iyo gibilka dadka ay dhab ka dhigaysaa oo hal maray maartay gubaysaa nazaa'a waxay maartay diiraysaa li shawa maqaarka iyo maskaxda ay la baxaysaa tadxu waxay u yeeranaysaa oo wacanaysaa man adbara qofkii jeestay oo maartay iimaanka rususha la rumeyo kutubta ilaahi la rumeyo allah subhanahu wa ta'ala la rumeyo qofka ka jeestay wa tawalla hadal dhab ka jeediyay oo xaqii aan rumeyn bay u yaran sanada kale tad'u man adbara qofka xaq ka jeestay wa tawalla dabar ka jeediyay bay naartaas u yaranaysa wa jamaa xoolihiina aruriyay fa'a oo markaas meel ku xiray wiicaag wax weel inta ku riday ama maqsino iyo ka safortay iyo bunuug ayuu meel maratay ku aruriyay wa jamaa xoolihii buu maratay isku geeyo aruriyay oo qaarkood qaarka kale buu xoolihii ku jamciyay fa awca markaas uu xayiray oo uu weelayay ومال كحري حقي الله كديري واجب كالغولة هاي زكدي رمان حقوق ذي قرابة فاتد القرباء حقه هو المسكين انت بواديري إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلهي وحنوضا والرمي يا ابن آذنك waxa lagu dabeeceeyay oo baxaligiisa iyo fidradiisa asal ahaan lagu abuuray waxa binaadanka lagu abuuray xoolo jacayl iyo damac hadii xoolahaas uu waayana inuu argagaxo oo uu maartay naxdin iyo walbahaar uu ku noolaado haluu amaka waxa lagu fasiray ila masaw sharru jazuan وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي لكن حال دبرغي بناء ذلك دبيعديسا وحال داو لوغا دغاي اريمه ايمان دونا الى سيده تلمامود با داو لوغا دغاي او دبيعداس لا سيي بشركا لو داوين انسان ان مركا دبيعداس وليهي الا ددكان موغي laga reebi doono oo ayagu waxay ka faa'iideysteen wixii Ilaahay dadka ku abuuray hadana waxba Ilaahay dadka ku waajibiyay oo waxa dadka la saaray haddii dhibaato ku timaado inay sabraan oo ay u adkaystaan qadarta Rabbi haddii farax iyo barwaaqo ay helaana inay shukriyaan oo Ilaahay ku mahadiyaan barwaaqadii la siiyay daawadeedu waa taas markaa laakiin insaanku inta u badan yahay waa sidaan damac iyo waxbadsi ayaa ku jira markuu wax haysto oo markii wax la weydiiyo wuxuu leeyahay xoolaha maartay dhafaad baa u soo maray waxa ka dhaxlay kaabiran aan kaabirin ka awo ka dhaxlay waxa jirta Nabiga kaleey salaam salaam xadiis uu keenay oo ummadii oo wax ka dhacay saddex nin oo nin baras qaba iyo nin indhoola ah iyo mid timihii ka tagee waa la imtixaanay malag baa u yimid malag markuu u yimid wuxuu u yimid suuraddii qofkaan maaragtay asalkiisi uu ahaay xoolaha la wada siiyey dhammaantood saddexdooda indhoolihii xoolaha la siiyey midkii kale xoolaha la siiyey madax xirnaay kii kale baraska qabay asna waxaa la siiyey xoolo malaggii baa marka wixii waa ka tageen ninkii wuxuu yimid marka asagoo baraskii qaba markaas uu yirnay oo rafaadkaana ahaya oo ii jeeda waxaan rabaa maaratay hal neef inaan siisi oo aan ku meel gaaro safar baa ku jira. Markaasuu yidhi ma ku weeli karaa arrin waxa umalaynaa ku garanaya soo ninkii saasa ma ahayn waa ugu khaldantuuleen xoolaha waxa ka dhaxlay xuquuqdu waa tiro badan tahay kaabiran aan kaabiri kaawoo kaawo xagee ka dhaxlaa daraab la siiyo lagu imtixaanay ninkii dhoolaha ka baxsanabis oo yidhi waxaa rabti in xoolaha ka qaado waxaa rabti in iska daa waxba maarata kuma qabsanaya anig laakiin labadii kale waa ku dhaceen imtixaanka bini aadamka marka dabeecaddaas la siiyey haddana waxbaa loogu daray daawana waa la siiyey daawada qofka ka faa'iidaysta marka waa ka badbaadaya qofka kalena ku dhacay ina linsaana bini aadamka jinsul insaan khuliqa waa la abuuray haluucan haluuca tafsiirkiisa waa kan laakiin waxaa lagu fasiri karaa waa sina kuma roona bini aadamka barwaaqana kuma roona yacni dhibna kuma raa haluuc marka waa sidaas ina alinsaana khuliqa haluucan bini aadamkii baa la abuuray asagoo maaragta sina aan ku fiicnayn idaa masahu sharu balaaya hadday casiibto shar waa fakhri iyo maaragtay jiro maaragta dhibaato kale colaad iyo wax kasta ah waa sharun jazuucan waa argagaxay argagax iyo naxdin iyo walbahaar buu ku jiray actaw wa idaa masahu alkhayru wanaag hadduu taabtana manuucan waa mancinay khayrku waa maalaa la siiyey caafimaad baa la siiyey awlaad baa la siiyey caqli iyo cilmi baa la siiyey waa manuuc wixii dhan waa diida saasuu ka samaysan yahay ila almusalliin dadka tukada moogiy dadkaasaa marka tilmaamo dhowra laga samaynay dadkaas ayuu marka daawadii bay sidii la rabay u isticmaaleen oo markii ay shar ku dhacdana waa sabreen ilaahay bay uga sabreen dhibkaan u keenay markii khayr ay helaanna waa ku shukriyeen ilaahay daawadu saas ila almusalliin dadka tukanaya moogiya inta kale waa haluuc musalliinta alladiina waa dadka hum ayagu daa'imuuna calaa salaatihim salaadooday daa'imeen oo marna kama tegin oo kama fakan salaadii maaha marna intay tukadaan marna ay maaragtay ka tegayaan markay mashquulaan waa iskaga tegayaan hadhow markay firaaqo helaanay iska tukanay dad noocaas iska jira oo dee rabaan dhowr mar isku jamcinaya dhowr salaadood waxay leeyihiin shaqada iga fakaraysa iga daran wax kasta maaha dadkan waa daa'imuun salaada had iyo jeer kama tagaan waa daa'im tilmaanta koowaad alladiina hum ayagu calaa salaatihim daa'imuun salaadooday daa'imeen oo kama aysan tegin walladiina waa dadka tilmaanta labaad fii amwaalihim xoolahooda waxaa ku jira xaqun macluum xaq la yaqaano lisaa'ili qofka baryootamaya walmaxruumi iyo qofka baryada laga hoojiyey oo asagu aan waxbaryayn oo dhowrsanay miskiinku waa laba nooc mid asagu gacanta hoorsanay oo qaylinaya aamusay oo maanta oo dhan wareegay kaas nebigu marka miskiin rasmiga kuma shiin miskiinka wuxuu ku sheegay ninka dhowrsan oo dadka aan u banbaxayn baryada laakiin wejigiisa iyo calaamadiisa laga garanayo ninkaasa aa miskiin rasmi dadkiina ma fahmi karaan oo garasho ma leh in badanoo ka mid a dadka haddii ninkaan la fiiriyo maradiisa iyo shaatigiisa u qurxoon maxaa uga hooseeya isma weydiinayaan calaamadii baahida laakiin waa ka muuqataa ninkaa laakiin meeqa guriga isu maraya kan canjeelo ka hel kan xoogaa maaragtay cambuulo ka hel midkaan xoogaa maaragtay hiliba ka hel baaba dhargab 10 guri 20 guri isku maray kaas miskiin maa baaba dhargab kan laakiin waxbana asaguna ma baryootamayo dadkiina ma garanaya qofkan marka walladiina fii amwaalihim xaqun macluum xaq la yaqaano baa xoolahooda maaragtay ka bixinayaan lisaa'ili walmaxruum ninka baryootamayo qaylinaya iyo midka aan baryootamayn oo asaga maxruumka ah laga hoojiyo laga xarimay su'aasha iyo baryada. Tilmaanta saddexaad, walladiina yusaddiquuna biyowmi ddiin, walladiina waa dadka yusaddiquuna rumaynaya biyowmi ddiin abaalmarinta maalinteeda, soo dadka la soo celinayo la xisaabayo la abaalmarinayo, dadkaas rumaysan oo hadda u camal falaya ciqaabka ilaahayna ka baqay. Walladiina yusaddiquuna biyowmi ddiin waa dadka rumaysan yowmuddiin. Yowmuddiin waa yowmul xisaab wal jazaa, abaalmarinta, maaliki yowmuddiin. Tilmaanta kale, walladiina waa dadka hum ayagu min cadaabi rabbihim, rabbi cadaabkiisay mushfiquuna ka baqayaan, cadaabka rabbi waa ka baqayaan. Sababta uga baqayaan maxay tahay? Inna cadaaba rabbihim gayru ma'muun, cadaabka rabbi aamin lagama aha inuu kugu dhici doono iyo in kale aamin kama ihid. Oo dadka ilaahay maaragtay ka cabsanaya waa dadka had iyo jeer baqdintoodu aysan maaragtay marna maskaxdooda ka bixin ilaa ay tagaan meeshii loogu talagalay. Inta ka horeysa baqdin ay ku jiraan, laakiin xoogaa haddaa samayso istiraadid adigu lagama fiicna, weli aamin baa noqota markaas. Qofka makriga ilaahay iyo ciqaabkiisa inuu ka aamin noqdo lama rabo, inuu isdhigtana lama rabo oo quusto, labaduba marka lama ogola. Waxaa la rabaa bayna rajaa wal khawf, ilaahay naxariistiisa inaad rajaysid, ciqaabkiisana ka baqdo. Laakiin haddaad tiraadid waa aniga waa bis jannada ma helayo iyo naxariis alle, waa mamnuuc. Kabaa'irta ka mid tahay inaad quusatid, naxariista ilaahay laga quuso waa wax aan jirin. Inaad ciqaabka ilaahay ka aamin noqotina iyadana ma jirto. Labadaba marka inaad u dhexaysaan, walladiina waa dadka hum ayagu min cadaabi rabbihim, rabbi cadaabkiisay mushfiquuna ka baqayaan. Sababka uga baqayaan inna cadaaba rabbihim gayru ma'muun, waa midaan laga aamin ahayn oo qof ilaahay xaggiisa wax ka yaqaana aamin kama noqon karo. Tilmaanta kale, walladiina waa dadka hum ayagu lifuruujihim xaafiduun, farjigoodii iyo alaabtoodii ilaaliyeen oo xaraam ka ilaaliyeen, waxaan loo idnin waxaan ahayn waa ka ilaaliyeen. Ilaa calaa aswaajihim, haweenkooda aysan ka ilaalin moogiya, aw maa malakat aymaanuhum, ama midigtooda wixii ay hanatay oo addoommadii ay lahaayeen loo fasaxay, fa innahum gayru maluumiin, ayagu kuwaas uguma eedaynayo. Hadday u tagaan xalaal bay u tahay mulkul yamiinka waxay ku haysteen ama xaasaskoodii, kuwaas u banaanaayeen. Walladiina waa dadka hum ayagu lifuruujihim xaafiduun, farjigoodii bay ilaaliyeen oo xaraanti ka ilaaliyeen. Ilaa calaa aswaajihim, aysan ka ilaalin moogiya, aw maa malakat aymaanuhum, ama midigtooda wixii ay hanatay oo addoomo ah, fa innahum gayru maluumiin, kuwaas uguma eedaynayo. Faman ibtagaa, qofka raadiyo dalba, waraaca daalik, intaa wixii ka dambeeya aswaajtii iyo maa malakat aymaanuhum, fa ulaa'ika hum alcaaduun, kuwaas waa xadgudbeen oo xuduuddii alle uu ka xarimay dhex galeen. waman yatacadda xuduud allahi fa ulaa'ika hum adh-dhaalimuun. faman ibtagaa, qofka raadiyo dalba, waraaca daalik, arrinkaas wixii ka dambeeya haweenkii uu qofku qabay iyo addoommadii mulkul yamiinka uu ku lahaay, waxaan ahayn qofka raadiya, fa ulaa'ika, dadkaasi hum ayagu alcaaduuna, waa kuwa xadgudbay. Tilmaamaha waxaan ku soo marnay suuratu almu'minuun ama qad aflax, ayadana sidoo kale tilmaamahaasa ku jiray. Walladiina waa dadka hum ayagu liamaanaatihim, amaanaadku waa wixii lagu aaminay oo qowl dad ay isku ogaayeen hadal ama sir lagu aaminay ama maal lagu aaminay wa ahdihim raahuun ama takaliifta la fiye sharciga ah wa amaano waajibaat ilaahay ku saaray walladiina wa kuwa hum ayagu li amaanaatihim wixii lagu aaminay ama dadku ha ku aamineen ama allah ha ku aamino wa ahdihim iyo ballantoodii dadka ay la galeen raacuuna waa dadka ilaaliya amaanaadka waxaa la rabaa iyo ballamada la galo oo dadku isku og yihiin sifaatka mu'miniinta in laga baxo amaanada iyo cahdigana waa sifaatka munaafiqiinta xadiiska nebigu waa kii ahaay aayatu lmunaafiqi thalaath idaa xadaa kadab qofka hadduu sheekeynayo been ku sheekeeyo oo idaa wacada akhlaf hadduu wax ballan qaadana inuu ka baxo oo idaa tumina khaana haddii la aaminana waa khayaana calaamaadka munaafiqiinta waxaa ku jirta wa idaa caahada qadara hadduu ballan galana ballanki waa ka baxay oo dhagar buu samaynaya iyo qadri wa idaa khaasama fajar hadduu dood galayana fujuur iyo maaragtay wuxuu galayaa xaqi inuu ka tago waladiina waa dadka hum ayagu bishahaadaatihim markhaatiyaalkooda wixii ay ogaayeen qaa'imuuna waa dadka u taagan oo aan waxna ku darayn waxna ka naaqusinayn qarinayn shahaadadu waa wixii aad goobjooga ka ahaad oo aad ogeed inaad sidii loo ogaayo u aragtay inaad uga markhaati kacdin inaad qarisid maahaan waman yaktumhaa fa innahu aathimun qalbuhu laba rabo marka qofkii adiga ku xigay iyo qofkaa dheer iyo maleh shahaadadu siday ahaad walow calaa anfusikum aw lwaalidayna walaqrabiin in yakun ghaniyan fallahu awlaa bihima saasaa qaba laakiin haddaad tira ninkaan u qaraabi uu leeyahay waa ila dhashay waa ina adeerkay kuma markhaati furi karo arrintaas ma jirto shahaadadu waxaa la rabaa sidaa wax u ogeed inaad u sheegto waladiina waa dadka hum ayagu bishahaadaatihi markhaatiyaalkoodii qaa'imuuna ku taagan oo ilaalinaya waladiina waa dadka hum ayagu calaa salawaatihim ama salaatihim jamac iyo mufrad labada waa jiraan waa laba qiro yuxaafiduuna ilaalinaya daa'imuuna soo marnay dawaamkaas marka salaadii kama tegayaan laakiin muxaafadadu waa kasii xeel dheer tahay oo salaada waqtigeedii iyo arkaanteedii iyo waajibaadkeedii iyo sunankeedii iyo maarata khushuuceedii wax dhan waa ilaaliya tana ka guda weyn waladiina waa dadka hum ayagu calaa salaatihim ama salawaatihim yuxaafiduuna waa dadka dhowra oo ilaaliya ulaa'ika dadkaas lasoo sheegay ila almusalliina laga soo bilaabo fii jannaatin mukramun abaalgudkoodi ila tilmaantooda in la sheego kaliya macno kuma jiro tilmaantooda marka la sheego maxaa lagu abaalmariyey oo abaalgud u noqday janna lagu karaamay ulaa'ika dadkaa lasoo sheegay oo tilmaamahaas lagu soo tilmaamay fii jannaatin beerayaal baa mukramuuna lagu maamuusaya lagu karaamaynaya waxay la mid tahay suuratu qad aflax aakhirkeedii ulaa'ika hum lwaarithuun alladiina yarithuuna alfirdawsa hum fiiha khaaliduun sidaasaa lagu khatimay kana ulaa'ika fii jannaatin mukramuun janna lagu karaamaynaya oo wax alla wixii maamuus lahaayo dhan baa loo dhammaystiray famaa liladiina kafaruu qibalaka muhticiin can ilyamiini wa can ishimaali ciziin ayatmacu kulu mri'in minhum an yudkhala jannata naciim aayaadkan wuxuu ilaahay ku inkirayaa gaalada nabiga ka soo horjeeday oo u jeeda mucjizaadka nabiga la siiyey dacwada nabiga ugu yeerayo وهنونك هي خيرك أي أركان مع ذلك أي سنبق الرومين ويبدح كيستاغان أي دعايدين أيام بوق كفر أيام تاصل لهم قالوا إن كره فما للذين هو محاو سبنا ذي كفروا قالوا بي قبالك الجهاد هذا يقلع على مهدعين سودك دقية عن اليمين لنا عمدي وعن الشمال لنك بريح عزينا ايغو كوح كوحا كوح مالكا من جوكتا مدي كوح مالكا سي جوكتا مالكاس لسكو جيبين ايا للاي مقوع رجلنا قل ايا بالعركة كوح وعيهين يسيو لقيهين او كو خصلي فما للذين كفروا كو قالوا بمحاو سقنا ذي قبالك مهتعين جهاد هذا يسود دقدقيان عن اليمين دمع عمريك وعن الشمال دمع عبريح عزينا أيضا مارت كوحا كوحا وهرين هرين أجوغا فما اللهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة سورة مدثر ما قلت قدونا والله مدمر كوان قال هذا نبي محمد ما حيكو انكريان أو أيكو دعايدين أيام أي مارتي كوحا كوحا انت يستاغان مدل يبدح أي يستاغيان أو حقا يسور جيستان وإنكريتان فما للذين كفروا أي يطمع موحوق ودرين يا دمع يا كل امرئ قف كستو منهم أيها كمدة أن يدخل إلا الجليو جنة نعيم نعم جنة يسكره من دمع يا أسوى حالة دي سوسية تهي ونبي محمد دي دي حقي إنكري جنة يسكره درنا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا مرشرة ليلة وكان هذا بل في أعلى تكتي وأسئلة يا أيها مسيين ليين الدنيا وانا لو برواقي عرور إيا مارت مال بانا لسيي آخرنا سيدوك كما اللي دارينا وفعنانا إنا ساس أسكوهيس دوتك مساكين تا ميا جنة لقلين إيا هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة جنة إيا وناقوا كما حرنا قفكا مال إيا دوية إلا سيي منصب وعمل قف مارت إلهي وافجنا آيات معه ميضمع يا قدرين يا كل امرئ منهم متكسو قارد كمدة أن يدخل جنة نعيم جنة نعيم إلا قليو ميضمع يا صلى محمد دي إذا الله صدره ضمع حسم جره وعن جره فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن كلا إنا خلقناهم مما يعلمون وحمرك الله ما ارتلقنا يا للعتام عذاب كل عيا قواس إفقي سنين أيضا لود لي سنية إلهي إنه ما ارتعرنت أكره وح تبري البلغة أبو ريا معنى لهين كلا أركاس دمع كجوس للي أيض معه إنكار استفهمت ضمع إني والبا كان لقليه كلا ما جرت عرقاس إنا خلقناهم وحن كأبورني مما يعلمون وحيوقيه ومن تبردر ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر كلا إنا خلقناهم هو وحن كأبورني ديدا بعثك مما يعلمون وحي أبيهين وآه من التبردرا وكسلهم يعني سوء لنا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فلا أقسم وحن قرارنا يا برب المشارق قرح كصابح ياش رب قودي والمغارب برب المغارب قرح ياش رب قودي قرآن كان مفردنا وكيم رب المشرق والمغرب رب المشرقين ورب المغربين لورا وكتم جمعنا وكتم واحد ديدنا معهن مشارق مرك اللي يرادو قرحضو جهوين كلا بدلنا كسو بحضا إذا بري عيتاي هدنا صبح كسهل ميل كمسو بحضا وبشو عارت مرة حقا مرتا مر برتماي بشو عدا مر هلكانا مرتا وسيدة بيخي الله أركي لإعتاقنا واللمي مر ميل كدا مر حقا كسو عطا الكاسي كدا عيسا مر برتما هلكا كسو عطا كدا مر بيشارة كدا adil iraado rabul mashriqayn rabul maghribayn yaani waxa laga yaabaa labada waqti shita iyo sayf ina mid walba mar ka soo baxdo kuna dhacdo mashriq markii iraado jihada soo dhan baa la fiiriyay ama maghrib hal jiho gudahan waxdii dan markama fala aqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi waxaan ku dhaartay rabbigii abuuray qorax ka soo baxyaalka iyo qorax dhacyaasha inna laqadirun waan awoodnaa yir alle ala an nubaddila inaan ku bedelano khayran minhum kuwaan wax ka fiican dad ka fiican inaan ku bedelano oo ka taac badan waan awoodnaa oo ilaahay maarto xalama ahan wama nahnu bimasbuqin ana umanni kuwa laga hormari karo ama la ajzi gali karo ay ahsabu al-insanu allan najma'a idamahu bala qadirina ala an nusawiya banana waxaan ku soo marnay suuratu al-waqi'a nahnu qaddarna baynakum al-mauta wama nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amthalakum wa numshi'akum fima la ta'lam inna laqadiruna waxan awoodna waxan ku dhaartay rabul mashariq wal magharib jawaabti dhaartay inna laqadiruna waan awoodna ala an nubaddila ina ku bedelno kuwan khayran minhum kuwa ka fiican oo ka taac badan wama nahnu mananiin bimasbuqin arkaas dad la ajzi gali karo oo laga hormari karo laga fakan karo wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthala surat muhammad ku soo marnay surada kalena waxa ku soo marnay in shaydiib kum ayuha nas wa yati bi akharin dadka la ku bedeli kara fadarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adu fadarhum nabi muhammad ka tag kuwan gaalada iska daa yakhudu baad al-koodan hadaba sheen iyo beeninta iyo kufriga iyo aanadka ku jiraan way yalcabu iska ciyaareen hatta yulaqu ilaahi kala kulmaan yawmahum alladhi yu'adun maanta loo yaboohay maantaas la dhabin doonaan yaani beeninta ciribteen ay arki doona fadarhum katag iska daa hada ciidan isku dubaridan oo abuuran ma jiro oo caadiga makaa lagu jiraa laakiin waqtiga dambe wax la fasixi doonaa dagaalka la ogolaan doona udina lilladina yuqataluna bi annahum dhulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir laakiin hadda wali ciidan isku ma dubaridna waa makki suuradaha makkiga marka waxa leeyahay nabiga ka jeeso iska daa fadarum iska daa oo ka tag yakhudu hadaba sheen baadilkooda wayalcabuha ciyaareen xataa yulaaqu ilaa lagala kulmiyo yawmahum alladhi yuucaduun maalinta loo ballan qaado loo yaboohay in la cadaabi doono yoomkii marka waa kan yawma yakhrujuuna waa maalin ay ka soo baxayaan min al ajdaafi qubuurayaalka siraacan ayagoo degdegaya kaana waxaa u malaysaa siday u degdegayaan yuufiduuna kuwa maaragta ku soo shumaya ilaa nusubin ama nasbin wax la taagayo calaamad sanad iyo wax markaas amal ku soo hiranayaan ee umalas inay u degdegaya yawma yakhrujuna wa maanta ay kasoo baxayaan min al ajdaati ajdaat wa jam'u jadath wa al qabr quburaha maanta kasoo bixi dooraan siraacan ayagoo degdegaya oo maxsharkii iyo meeshii laga wacay mowqifka xisaabki u degdegayaan kaannahum waxaa u malaysaa sinay u degdegayaan ilaa nusubin ama nasbin wax la taagay ama sanam yuufiduuna kuwa maaragtay ku shubmaya khaashicatan absaaruhum ayagoo araggoodu iyo indhahooda ay dullaysan yihiin oo khushuucsan yihiin oo hogan yihiin oo aan xaggii xagga fiirinayn tarhaquhum waxaa daboolaysa dillatun dullinimo iyo masaakiinnimo awal dadkii iskibrinayay oo daacada alla iska kibriyey iyo xaqa in la rumeeyo maanta waa liitaan khaashicatan absaaruhum araggoodii baa maaragtay khushuucsan oo waa dabacsan yihiin tarhaquhum dilla dullinimo iyo masaakiinnimo iyo maaragtay liidnaan baa daboolaysa dalika yoomkaas waa alyowmu aladii kaanuu yuucaduun maalintii loo yaboohay in la ciqaabayo waa maalintaas suuratu nuux xoogaa aan ku dareyno su-aal joojiya soo fiiriye waa la soo fiiriyey olaa oo